الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. منغا مخی د دې صورت هغه خلاصه بیان کړی و. مونږ دا ویلو چې په دې صورت کې هغه څلور قسمه شرک داغه تفصیل بکیږي. یو د شرک فل علم، دویم شرک فل تصرف، او دریم شرک فل عبادت، او څلورم شرک فل دعا. دا ولا عیسی کی د دې تفصیل بکی 118 آیاتونو کی. دوی مې سر اخره پوری دا باغی کې هغه دوا قسم شرک هغه ته شرک فعلی وای، نظر د غیر الله او تحریمات د غیر الله. هغه تفصیل لري نه خو کی څنګه چې په دې صورت کې رد پاشرا کو باندې کوي، نو دا دے سرا سرا مسئلہ دا توحید ہم بار بار بیانی گی چی دعوی دا توحید ورطا ہوئی. نو تم چی کلا بیان کے نو دا اللہ وحدانیت بیانوا، دا اللہ دا توحید بیان کوا، چی زلط دی دا مسئلہ کزشی چی دا اللہ نا کی دو یقین پیدا کئی دا غیرنا اسم نکی گی. اللہ وحدہو لا شریک ذات دے، دا مسئلہ دی حضرت اکوزشی. نو دی صورت کی توحید بارکی دیر آیاتون راغلی دی، یو سو پکی بیانو دا توحید را تلگ را تازشی. اول نمبر پا دی اول اثر کی وی الحمدللہ، ادا اللہ مناسب سی پتونا اللہ لردی. اول سر توی حمدونا گولی یو اللہ لدی دا اللہ سی پات بل چال ورنکی. پا دویم زل باندی بیاوی آیت نمبر 17 کی و ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو. و ای کچری تا تس زرر ورسی تکلیف در تورسی نو حسو کے گولی نشلری کولی یو اللہ آغا لری کون کې د مصیبت ده د تکلیف ده. په دریم ځل باندې 19 نمبر آیت کې وایي قل انما الهکم اله واحد. اے خلقو، اے محبوبات، دې خلقو ته وایا چې ګوره زمونږ استاد اله ګوره هغه یو اله ده. و اننی بری مما تشرکون، او زب زار ما دا چانا جی سوک مشرکان دی سوک دا اللہ سرا حصہ دار جوئی. فاصل و رمزل باندی وئی 45 نمبر آیات کی فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین. دا کافرانو او مشرکانو جرل ختم شوی، نو چی کل مشرک ختم شو، مشرک مردار شو، کافر ختم شو، نو دا اللہ توحید کلمات ویا چی الحمدللہ حمدن غریو اللہ لدی چی پالن کے دا تمام عالم دیم. یا پنزم زلبان دیوئی آیت نمبر 100 کی سبحانه وتعالی اما یصفون. پاک دے زمونگا رب اوچد دے داغی ناتی دا مشرکان بیان ایدا دا کفار بیانوی اول سر کی عدل تبیلو الحمدللہ یا پمیز کی وی سبحانہو یعنی سبحان اللہ یو اللہ پاک دے بیا پاکر سر کی وی لا الہ الا ہو نشت دے لائق دے عبادت نشت دے مشکل کشا نشت دے عزت ور قول والا نشت دے مال ور قول والا مگر یو اللہ دے بے سعودو نمبر آیا چیو گو رے نوالتی وی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو تدی صفات والا آگور یو اللہ دے نشت دے بل سوک دلائق دے عبادت مگر یو اللہ دے بیا ایک سو چھ نمبر آیا چیو گو رے آلتی وی اتبع ما اوہی الیک من ربک لا الہ الا ہو و اعرض عن المشرکین ویتور توایا اے محبوبا چیزا تابداری دا غسکو ما چیزا ما تواہی کیگی او دا دا چا دا طرف ندی دا دا غزاد دا طرف ندی کی نشترے لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے دیا اکتو اکاون نمبر آیت کی وی قل تعالو اتلو ما حرم علیکم اللہ تشرکو بیہی شیئا جدا اللہ سر بسو کی صدار نجوڑو 162 نمبر آیات کی آخری رکوع کی ہوئی وَيَقُولُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اعلان وک خلق تو آیات زما عبادت بدنی او مالی زما جون او مرغا وفات دی ولاد پارئی چاغ فالون کے دا تمام عالم دے داغینا خوابلی سوک نشترے زبد اللہ دا حکم ما تحت چلی گما دا نبی طریقہ بکو ما اولا سم نمبر 163 نمبر آیت کیوئے آخر کی لا شریک لہو و بذالک امرت و ازور چرت حصدار نجوڑی گما دا پسو جباندی چی پدی باندی ما تا حکم شوے دے وانا اول المسلمین او زا اول دا مسلمانانو نیما اول دا تابدارو نیما دا توحید بار بار بیانوا کلمه دا توحید بار بار وایا چه زلط دی اغا توحید کشی زلط بدی خوشحالین راشه و غمون بدن ختم شی نو دی ولی نا سنگ دی صورت کی اغا شرک بیانی کی نو دی سر سرات دا توحید دلائل هم بیانی کی نو فرون منگا ویدیو چه اول باب اغا یول سایتون دی پدی کی پدی صورت کی شفت آقابات آقا بیانی گی آقا با انشاءاللہ سبا بیانو چه کلت تبلیغ که ده دین کار که او ده قرآن درس که نو تبا ده ده شفت امتحانات و سر مخامخ که گی آقا با سبا بیانو انشاءاللہ نو اول باب کی اول سیاتونه او پجی کی آر خبر آغا دری دری بیانی دلا اول آیات کی دری امور آغا اموری سلاسو لاللہ پا توحید باندی دری دلائل بیانی دل آغا دا چی الحمدللہ آغا اللہ لا مناسب صفتنا آغا اللہ لردی کم صفتنا چی دا اللہ سر خائن و آغا دا اللہ سر دی آغا دا اللہ دا پار دی دویم خلق السماوات والارض اسمانون عظم کی پیدا کری دی غدره مجال الظلمات والنور رناو تیاری پیدا کری دی دی رب سوک دی دی مالک سوک دی اغا یو اللہ دی اغا دویم نمبر بیا پا دویم آیات کی هم غدره درائل بیانی دا اغا دا هو اللذی خلقکم من تین اللہ غزاد دی تی تاسوی خطی نا پیدا کری دی یا دویم ثم قضا اجلا بیسل استادنی تی کلی دام و اجل مسمى دری ما غنیتا مقرر چی اغم مر دی یا قیامت دی پرون تفصیل شوی دی اغا دری ما یاد کی هم اغا دری دلائل بیانی دلو چی دا انسان دری کارون یو دا چی سیری اغی دا دا زلر راز و ازلو کی سخابر ای اللہ فرمائی یعلم سرکم زگور استاد از درازنا خبرداریم دویم و جهرکم او سچی دخلین استاد لفوزو دی باغی باندیم ز خبرداریم دریم و یعلم ما تکسیبون فیلا سندی سکین و اغین مویز خبرداریم ام تا دری دری امور دری دری خبری آغا بری دری آیاتونو کی بیان شوی وز ده ده زینا اغا زواجر رتنی زورنی اغا بیانی جا اغا هم دریدی اغا دا وما تأتیهم کل چی تا توحید بیان کو دا اللہ وحدانیت دا خبری دی وکری نو دا منکرین دا بیداتیان دا گمراهان دا با فتا پسی بیا خبری کئی وز دا غی اغا دری زجرون آغی تا بیانی وما تأتیهم مندر غلی دیو تا من آیتیم ينفع من آيات ربهم دعنه درب دينا إلا كانوا عنها موردين مگر ديو دي داغينا إراز كون كي هر قلت ديوتا يو آيات راشي يا ينفع راشي يا يو دليل ورط راشي نو ديو داغينا إراز كي ديو داغينا مقالي ناول نمبر إلا كانوا عنها موردين دیو دا غینا مخلونگی کل دا قرآن درس کی گی نو دیبا دا غینا پاسی او تختی با کل سوک دا دین خبر کئی نو دیبا دا غینا تختی دا دا دغا منافق او دا دغا مشرق او دا دغا بداتی نقبه دویم نمبر فقد کذبو بالحق لما جاءهم فتحقیق سرا درو جنتیا کئی دا دیو دا حق حق سشه دی که اول اثر گی تر الحمدللہ دا خصیفاتنو والا یو اللہ دے خصیفات اللہ لردی دا خبر تاوک را بیا دیوئے لکی اسمانون ازمکی هم اللہ پیدا کری دی او بیا دیوئے تیاری و رناگانی هم اللہ پیدا کری دی تا سویم پیدا کری دی نیتیم دل مقرر کری دا تا پا خطو خکارو باندی هم پوئی گی دا لاس و جواری و پا عمل دی هم پوئی گی دا تاوئے لنو دا با بیا در اوجن تیا کئی دا حقو حقو اینا دی کولا دا وزگار شوی دی او دا دا خپلا زانا خبری کئی تا پسی با خبری کئی نو دویم دا چی پا قد کذبو پا تحقیق سرا دیو در اوجن تیا کئی بالحق کئی دا حقو لما جا اهم هر کلا چی رخ کارا شو دیو تا هر کلا چی بیان شو دیو تا جا اپڑی رومانو سر را دی نکو گورا سوه چه جاء عبدالرحمن عبدالرحمن راغه سمانا چه یعنی یو یو قدم خوضو خوضو او دل تراوره سیدو دیر پار هم راجی باران شروع شو جاء المطر دانه چه باران روانو یو یو قدم خوضو نا باران شروع شو تغشان تی جاء البرد یخنی دیر پار هم راجی چه یخنی شروع شو دا نه چې یخنی را روانه و را روانه و قدم قودو خواته را ورسه نه نه یخنی ښکاره شوه د یعنی موسم راغی نو دلته لما جاءهم هر کله چې بیان شو دیوتا هر کله چې هغه حق ښکاره شو دیوتا نو فقد کذبوا فتحقیق سرا دیو دروژنتیا وکړه بالحق دغه حق لما جاءهم هر کله چې دیوتا بیان شو فسوف ياتيهم زردا چرا بچ دیو ام زردا چرا بچ دیو تا امباو حقیقت دا اغا خبرونو یا حقیقت یا اغا خبرونام یا انباو الاقوبات الدنوية والاخروية اغا سزاگانی دا دنیا و دا آخرتو ما هاگا عمل چی دیو کهو کانو به استهزئون چه پاغی پسی دیو توقی کون کیو استعزا کون کیو درم نمبر زجر داده چه تا با بیان کاو تا با دا دیم کار کاو نو پتا پسی با خبری کئی پتا پسی با توقی تقاری کئی پایده وزگار شویده یا بداوی چه دا وست پور اقلاغانی کول یا وست را غره ما تا بیانو نکئی یا دا وزگار شویده دا خبری با کئی فالاوی جمعه تیم پکی نشته اگه تیم دیر رانی دیده او دتا و پتا ولگی دتا با حقیقت کارشی چه دا سنگ اگه استهزا و توقی کولی حق برستو پسی پیام اکی برمایی علم یرا وز اگه دری تخویبات بیانیگی یرا او اگه دری احوال بیانیگی دا دیر زیر پا دیر آیات کریمه گی علم یرا و آیا دا خلق نگوری علم یرا و آیا دا خلق نگوری آیا دا خلق سوچ نکی کمالک ناجی سمرمونگا حلا کری دی من قبلیم مخید دیونام سمرمونگا حلا کری دی مخید دیونام من قرن دا غفیرونا قرن آغا پیرائی تاوی چی پیوه زمانه کی موجودی سم معاین وقت ورلا نی آغی تا پیرائی وی آغی تا سوچ وکا مکستان سمر خلق حلق شوه ده آغا دری احوال یو دا چی غستان مکی قومون تبا شوی دی آغی بانی مرگون را غلی دی آغی حلق شوی دی آغو تا سوچ ولی نکه آغو تا پیکر ولی نکه مکناهم فی الارض چی قدرت نور کرو دیو تا پزمکا کی طاقت می ور تور کړیو پزماکه کی یعنی غدری انعامات بیانې دي هغه دا چې اول نمبر مکناهو فل ارض ما طاقت ور کړیو دیو ته پزماکه کی ما لم نو مکل کوم غدی تاسو ته مینه در کړی تاسو سید هغه په مقابله کی غړ غړ خلک بو په کومو کې به ځان کورونه جوړول او داسې طاقت ور کړی چې تاسو هغه اغلا سمی حسی تا سلمی حسی تا ام نشیر سیده جوی منام وارسلنا سماء علیم مدرارا اورا ورا غلیبومی پدیو باندی باران پا شپو شپو باندی پا شپو شپو باندی یا باران دو ضرورت مطابقا سمرتی ضرورت و داغی موافق باران با پدیو باندی رد تو لکه دانا چه اغیی دمرا ترقی کری وان و اغیی ملشو اعتراض کیگی کیو گر اغیی دکم را شوی دی چه اغیی تا بخورات نمی روی دو نانا اللہ پرمائی چه قیستا قیستا بارانو نمی پی وراول باران چه وریگی ناغی ناغا غیاغانی پسنو ندیر زیاد پیدا کیگی خوراکونو مای فدیرو خوب یام تلی دی دنیا نا دریم وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او مونگا گرزولیو نهرونا چی بیدبا لاندی ده تصرف ده دیونا ده دیو ده حاجت لاندی چی دیو با بیسک اول اقا با پیکی ده یادا مطلب و چی کور با جو که و کور خواتا با لختی نالی بیدی او با بیدی یادا چی باغونو باغونو لاندی با نهرونا بیدل ده بوس کمی با نو باغونو با دیر تار بو نو دسته و دینا خلاک شو دانا چی دولگی دراتننا فا احلکنا هم اللہوی منگا حلاک رو جمع راولا بیدونو او بیهم پس سبب دا گناونو دا دیو باندی چی قدری گناونو برا سر تا بیان شو چی اغا دا اللہ دا آیتونو نبی مخارا و تغذیب دیکا و استحضا دیکا ولا دا دقی و دینا اغی حلاک شو وانشانا من بعدیهم قرن الاخرین او پیدا کلمونگا رست دینا اغا نوری پیڑی او گورا سمرا قومونا مکی پیدا شویدی سمرا تا قاتل و عدیان او سمودیانو تا سوچ وکا اغا نمرودیانو فرعونیانو تا سوچ وکا غیر دنیا نتلیدینو تا دا غیر مقابله کسی تا با هم دا دنیا نزی نو سوچ وکا وکا او گورا مکی سور سباکی ایت نمر 45 کیل دی پرمایی وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي وَيَمْكِيَ قَوْمُنَاو اغي تکذیب وکو تکذیب کړو زما د پیغمبر چې تاسو دغه لسمی سیتم نشئ رسیدے وې زما عذاب ورل څنګه واغه حالات وګوره تاریخ له وګوره چې هغه سره څه شویو نو دا شانتی تا داغی لسمی حسی تا هم نی رسیدنه داغی زرمی سلمی حسی تا هم نی رسیدنه چاگی حالا شوی دنو تم زان سرا چوش پکرو که چرتا گناه وانکی چرتا قرآن تا یا نبی تا دا دروغ نسبت وانکی اللہ با دی تبا کی اغا سور حج آیت نمبر 45 کی هم وی فکائیم من قریت اهلکناها وهی ظالمت فهی خاویت علا عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد هغه معنی چې نګشت هغه جوړې کړي وي خو هغه ورې دا بچنه کلاغه ټول حلال سولې چې هغه ظالمان و هغه کړي والا ظالمانو سورې حج آیت نمبر 48 کې هم وایي وقایم من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم خلتها ویلی المصير وای ما راونی و زما طرف ترا چاګ دی بل طرف بل طرف تا تطیر تنشتی دی دا بل جیتا و تختینا لاوی دا ما طرف تا براجنی دا شانتی سوره روم آیت نمبر 9 کی هم ذکر کئی اولم یسیرو فی الارد پینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اشد منهم قوتا و آثارا فی الارد فاخذهم اللہ بذنوبهم وامروها اکثر مما امروها الله وی دا چه امرون ورکریو که تاسو داغی مقابله که انسم نئی آغا علماء کرام ذکر که وی دمر عمر بیو چه ما شن با کل بلو ترسیدو نو دری سوا کال عمر که باقب بالیخ تیدو دری سوا کال ناقو ادوانیم سوا کال عمر بی عمر با دل بچی ارازا ولو که ما شن بیورتا دری سوا کال عمر که باقا بلوغ ترسیده دمرا عمرون والا اللہ رب العزت ورکڑی سور فجر کی هم فرمائی آتم نمبر ایتی علم تارا کیف فعل ربک بعاد ارمزات العماد او برا ما سوگ لداغا دیانو سراشیغا لداغا سو علا قواندان نو اغیر سمرا طاقت ورکڑی شیو اغیر تسوش نکی مومین سور مومین آیت نمبر ایتی سو برا دول جن داغا شانتی وی نو دیو جنا موتا قل زانتا سوچو کجی زسی شیما زگو ناکو ما زد اللہ حق تا دا اللہ قرآن تا دا اللہ نبی تا صلی اللہ علیہ وسلم غیت زرد در علمتیان اثبت وکمانو اللہ بزما ترسا کئی نو اگا دری احوال بیان شو او دری نامات بیان شو اگا پا دیو آیات کریمه کی بس دی بیا وما تاتیم من آیت من آیات ربهم نذر غلی دیوتا یو دلیل در دلیلو در عبد دیونا الا کانو انها موردین مگر دیو دا اینا مقلون کی دی فقد کذبو پتاقی سرا دیو در ادنتیا وکا بالحق احق تا لما جاءهم هر کلچ بیان شو دیوتا فصوف یاتیهم دیر زر چرابش دیوتا انباؤو حقیقت ما دهغا اعمالو کانو دا کانو بی استازیون چی دیوی باغی پر توق گون کی علم یرو آیاتا نگوری آیاتا سوچ نده کری دا قل سوچ نکی کما حلکنا چی سمرم حلکی دی من قبلیه مفکی دا دیونا من قرنین دا غفیلونا یو احوال مکناهم فی الارض چه ما قدرت ورکره دیوتا پز مککی ما لم نو مکر لکم چه تازو تمین لیدر کره ورسلن السماء اورا ومیرا ورولم و باران علیهم پا دیو باندی مدرارن پا شبو شبو باندی و جعلن الانهارا دانا چه باران دیر تیدو ننا آغت یا غن اخصان ورا باران یادا دی باران دوم را تیشی چی سره تن شنه نا چی کلا با ضررت و للم ازمکی وی نو اغا ضررت موافق بارانو نو پاقی باندی که دل و جعلن الانهارا امون گرزولی و نهرونا تجری چی با دلبا من تحتیم لاندی داری دا تصرف نام فا اهلکنا هم نمونگ حلاک دیو اغا دویم نمبر احوال بینی دی دونو بیم پا سبب دا گناونو دا دیو باندی وانشأنا فیدا امکرو من بعدهم رستد دیونا قرنا آخرین اغنوری تیرئی